кидай своїх ментів, удвох щось знайдемо та й будемо кублитись. Удвох не накладно. Та які до біса гроші, що ті гроші? Хапливо поглинувши Ларисину яєчню, Богдан застрибнув до костюма, глипнув у дзеркало, схопив дипломата. Пора. І напустивши ще з порога суворого вчительського виразу на лице, затупотів сходами. Після уроків злочинне подружжя педагогів-хуліганів перекусило смаженою картоплею і рушило на поетичний вечір. Звичайне звукове тло людного зібрання. Поскрипування стільців, кахикання, шепоти. З коридору хтось підпускає примового димку на задніх дверях. З дверей ближчих до сцени просочуються аромати заморського тютюнцю. Задиркуваті й тихі, сумні й веселі, п'яні й тверезі постаті міняють одна одну на помості. Виходив Кучерук, скаржився на всі вітчизняні видавництва і видання, нищив усі минулі, сучасні і майбутні літературні гурти, називав решту колег придурками і графоманами, сипав уривками своїх поем, п'єс, романів, есеїв, епопей. Повільно й поважно ходив Щедрик, хитро мружився на глядачів, говорив складносурядно і складнопідрядно, посилався на авторитет японця Херохіро, цитував середньовічного французького монаха Бульбуа, монотонно декламував переклади стільки йому відомих поетів усіх часів і народів. Клишоного виходив Боровий, робив скорботне лице і, намагаючись якнайбільше надати голосові мужньої хрипоти, читав печальні традиційні вірші, всі як один – про сумну долю втраченого покоління, котре має нещастя жити саме зараз і взагалі жити. Вибігав Гадан, монументально застигав на місці, картинно заклавши долоню за потилицю, і з екзальтованим блиском в очах відривав своїм ліричним героям руки, ноги і все інше. Шпурлявся Америками і Українами, мов горохом, а ліричних героїнь називав курвами і лахудрами. Виходив часничко і матюкався. Чудесний калейдоскоп! Як тобі ці молоді поети? Цікаво, Ларисо, вельми цікаво. Не помічай, прошу, їхньої крикливої пози. Пропускай повз вуха їхню люту лайку і погрози цілому світові. Вони ще сліпі, мов кошенята. А їх боляче різнуло по очах сяйво, і вони осліпли ще дужче з несподіванки, але прозріють вже чистішими. Вони плюють загуслу темряву не до літератури, що римувала соціалізм із комунізмом, а тепер калину з Україною. Плюють гіркою слиною, всіма виділеннями тіла, плюють спермою і завзяттям молодих руйначів. Не дивися, що вони зараз розхристані, кострубаті, чортикуваті. Вони всередині болючі. Облетить брудний пух гидких каченят, і з них усіх трійко, двійко, хай навіть один, вкажуть певну дорогу. Браво, оце ти рада. Гласиш, ніби пророк. Я просто люблю поезію, як сентиментальний українець. Треба ж не загубити її за матюками. Пройшли притихлим вечірнім хрещатоком, минули дві безлюдні площі. Ходімо до Володимира. Загадати бажання? Яке бажання, Богдане? Хіба не знаєш, варто попросити про щось Володимира, і він неодмінно виконає. Я вже не раз чув про це. Серйозно? Бог його знає, не пробував. Пішли, загадаємо. Стали, тримаючися за руки, при підніжжі пам'ятника, спиною до мовчазного Дніпра. Вечірній втомлений вітерець шарудить у травневому молоденькому листі. І було тут Богданові миттєве видіння. Здалося йому, що бачить звідси усю свою землю, від найдрібніших понтійських камінців до галузок карпатських смерек. І пройняв його дивним струмом моторошно-величний доторк тисячі віків, що лягли нерушними брилами в тіло цієї гори. Рівноапостольний князю, подаруй щастя моїй і твоїй землі. Зроби це, прошу тебе. Бамкнув дзвін, ніби розкололося і осипалося кришталеве небо. Зорі, як дзвони. Ні, це дзвони, як зорі. Зорі, Богдан розплющив очі, підняті до Володимира. По м'якому самітному темному небі вигулює ведмедиця своє мале ведмешатко. Загасли дрібні дзвіночки в вухах, тільки теплий вітер, як і перше шурхотить в густих кронах. Я загадала, ой, а говорити ж його не можна, правда? Правда, ладченя, табу. Тоді не буду. А виконає князь, точно? Воно в мене надто вже велике, те бажання. У мене, повір, ще більше. Ех, совісті в нас немає, факт, надто багато хочемо. Ти вибачиш, нахаб, великий князю. Ну, будь ласочка, виконай наші бажання.